Ta niezwykle elektryzująca pieśń księżycowa Capital Pains otwiera najnowsze wydawnictwo nowojorskiego duetu Tempers. Również jest naszą ostatnią pieśnią księżycową roku 2019. Przypomnę, w programie trzecim słuchają Państwo Trzeciej Strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy księżyc jest w pełni. W tej audycji około godziny drugiej najczęściej łączymy się z najprzystojniejszym DJ-em księżycowym, który często uświadamia nas, jaki to ciekawy dzisiaj mamy dzień. Ciekawe, co tym razem wymyśli. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mam nadzieję, że mnie słychać, a w zasadzie mam taką pewność. Witam Państwa, DJ Luna. Tak więc guziki zaczęto przyszywać do ubrań w XIII wieku. Najstarsze znane guziki znaleziono w Mohenjo-Daro w Dolinie Indusu, wykonane z muszelek. Liczą ponad 5000 lat. Ale takie guziki służące do utrzymywania odzieży po raz pierwszy notuje się w Niemczech w XIII wieku, a później już poszło i niedługo potem zostały szeroko rozpowszechnione w całej średniowiecznej Europie. Dlaczego o tym mówię? 12 grudnia, Międzynarodowy Dzień Guzika, dziś. A wysłuchaliśmy na początek Angel Theory, to jest artysta z Melbourne, Charles Fennec. Into the Fall to epka, która poprzedzała wydane niedawno album Landscape is Liquid. Wysłuchaliśmy kompozycji zatytułowanej Noise Information. A my powracamy do wydanej niedawno płyty Węgrów z First Aid for Souls na motywach powieści Władimira Sorokina Lód, album Keep This World Empty. We'll be right back. Thank you. dlaczego swój dzień guziki mają akurat 12 grudnia, to nie jest absolutnie przypadkowa data. Jak się okazuje, guziki liczy się tuzinami lub grosami, a na taki właśnie składa się ich 12. Guziki mogą mieć również siłę sprawczą. Andrew Jacksonowi, 7. prezydentowi USA, guzik uratował życie podczas pojedynku z pewnym plantatorem z Tennessee. Kula przeciwnika trafiła w duży srebrny guzik i dzięki temu weszła w ciało powyżej serca prezydenta. A my wysłuchaliśmy najpierw First Aid for Souls, nagranie Your Social Skill Demise, później Bedless Bones, to bardzo ciekawy projekt z Estonii, Stalina, który tworzy uzdolniona niezwykle artystka Kadri Samel. Wydała niedawno płytę Sublime Malaise 20 września i z tego albumu wysłuchaliśmy kompozycji Sad and Alone. A jako ostatni wystąpili chłopcy z Disharmony, powróciliśmy na ich epkę, by wysłuchać nagrania Empty Faces. A przed nami nowe nagranie Attic and Egg z nowej epki również tych dwóch panów z towarzyszeniem Cinowi. Filobutonistyka to hobby polegające na kolekcjonowaniu przedmiotów takich jak guzy, guziki czy haki mundurowe. A z filmu Guzikowcy Petra Celenki z roku 1997 mogliśmy się dowiedzieć, że istnieją tacy ludzie jak twerpowie, którzy wkładają sobie między pośladki protezy zębowe i znienacka odgryzają guziki z obić, z tylnych siedzeń taksówek, z antycznych kanap i innych tym podobnych obiektów. A my wysłuchaliśmy przed momentem Patton Brigade Wolf, nagranie Nothing Else Matters, a już zupełnie na zakończenie studia Luna dzisiaj starsze nagranie. Powrócimy do grupy Apollo 440, która również towarzyszyła nam podczas spotkania listopadowego i wysłuchamy kompozycji, w której zaśpiewa Elizabeth Gray Steel's Mass in F minor. Słyszymy się ponownie w styczniu. rozmarzony ten nasz Luna tej nocy. A następne spotkanie z DJ-em 11 stycznia. W programie trzecim cały czas słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Tej nocy przypominamy wszystkie pieśni księżycowe 2019 roku. Pora na wakacje. Steel wykonywał naszą pieśń lipcową. Przypominam Państwu, prezentujemy dzisiaj wszystkie pieśni księżycowe tego roku i mamy nadzieję, że dadzą się Państwo zachęcić do zabawy w wybór pieśni księżycowej 2019 roku. Na naszej stronie internetowej pod adresem www.tsk.trojka.info. To jest oficjalna strona sympatyków tejże audycji. Znajdą Państwo odpowiednie adresy, pod którymi można zarówno zagłosować, jak i uzasadnić swoje głosy. Zachęcamy Państwa do uzasadnień. Będziemy mieli dla Państwa nagrody w postaci płyt z muzyką księżycową. Wszystkie uzasadnienia, które przytoczymy w styczniowej audycji, otrzymają od nas również te nagrody. Także warto coś ciekawego napisać, a nie tylko zagłosować na trzy konkretne kompozycje. Pan Paweł pisze za pośrednictwem strony facebookowej. A propos wątku przewodniego, przecież dopiero co było głosowanie na pieśń księżycową. Później podsumowanie i zaskakujące dla mnie wyniki, gdyż Boy Harsher, Face the Wire widziałem na podium, a zajął miejsce w końcu stawki. Tymczasem już minął rok. Panie Pawle, w tym roku proszę głosować i nie pozwolić, by pana faworyt był na odległej pozycji. Druga kompozycja, która nam towarzyszyła w trakcie wakacji, sierpniowa, to pani, którą doskonale znamy z grupy Slowdive, Rachel Goswell i jej mąż Steve Clark. Razem mają The Soft Cavalry, Bulletproof, tak była zatytułowana ta kompozycja. Myself to myself.